सामने बिठा के दर्द पुराने छेड़ा ते रात पवे ते रात पवे ते बेदर्दानों ए सुख दीनी दरियावे ते दर्द मदानों दर्द मदानों ताग सज दी सुत्याल जगावे ते दर्द मदानों ताग सज दी सुत्याल जगावे ते माली दा कम पानी देना बरे बर मशका पावे ते मालिक दा कम फल फूल लाना ओ लावे या ना लावे ते माली दा कम पानी देना फल पके होण या कच्चे ते पीर मुरी दंदे सिर ते रहंदा पावे झूठे होण या सच्चे पीर मुरी दंदे सिर ते रहंदा पावे झूठे होण या सच्चे ते इक गुना मेरा मां प्यो वेखण ओ देवन देस निकाला ते लख गुना मेरा मौला वेखे परो परदे पावन वाला ते लख गुना मेरा मौला वेखे परो परदे पावन वाला ते सदा ना बाग बुलबुल बोले ते सदना बाग बारा ए सदना मापे सदना मापे हुसन जवानी ते सदना सोबत यारा सदना मापे हुसन जवानी ए सदना सोबत यारा ते रहमत दामी रहमत दामी पा खुदाया बाग सुका कर हरिया बूटा आस बूटा आस उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे बरिया बूटा आस उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे बरिया रहमत दा रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा ते सारे कहंदे मौला तेरा तेरा ते मैं भी आखां तेरा तेरा ते मौला तेरा ते मौला कुछ नहीं जाना कदे तू भी कह छड़ मेरा तेरा ते मौला कुछ नहीं जाना कदे तू भी कह छड़ मेरा और जे मैं वेखां जे मैं वेखां अमला वल्ले ए कुछ नहीं मेरे पल्ले जे मैं वेखां रहमत रब दी ए बल्ले बल्ले बल्ले और आखिरी शेर है कि ओ महबूब हबीबे रब्बानी जो मालिक रोजे हशर दा आप यतीम यतीमा ताई हथ सिरे पर दर्दा आप यतीम यतीमा ताई हथ सिरे पर दर्दा हथ तू बेली ते सब जग बेली अनबेली भी बेली सजना बाज मोहम्मद बख्शा सुंजी पई ये हवेली सजना बाज मोहम्मद बख्शा सुंजी पई ये हवेली सुंजी पई ये हवेली ओ oh.